Na trójkowym zegarze właśnie minęła czwarta. Dzień dobry. Czeret. To zespół, który przewijał się chyba najbardziej we wszystkich listach, które Państwo pisali w ciągu ostatniego tygodnia do Mikrokosmosu, do Grzegorza Zembrowskiego, bo to ja przy mikrofonie witam jeszcze raz serdecznie. Ewa Wichrowska przy konsolecie. Zapraszamy na dwugodzinny Mikrokosmos. Le Bucherec. Te trąbki chyba jedyną oznaką tego, że zespół pochodzi z Meksyku. No, bo nie słychać, że tam Omar Rodriguez Lopez występuje. Tego nie słychać. Chociaż muzycznie trochę szalone te dziewczyny i ten zespół, więc do Omara to chyba troszkę pasuje. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl 71335 to numer SMS-owy i nasza strona internetowa mikrokosmos.info.pl. Ale dzisiaj płyt ważnych się trochę uzbierało, chociażby wyczekana, debiutancka. Pierwsza, nowa płyta zespołu Bird. Ten zespół miał fantastyczny start, jeżeli chodzi o promocję w naszym kraju, bo wystąpił na trzech koncertach przed Rodriguezem, jeszcze przed wydaniem pierwszej płyty w sali kongresowej. Co z tego wyniknie, nie wiem. Mam nadzieję, że same dobre rzeczy dla tego zespołu i dla nas, bo muzyka genialna, płyta jest fantastyczna, słucha się tego jednym tchem od początku do końca. Każdy utwór zwraca na siebie uwagę, ale nie wiem, czy jest dostępna w naszym kraju. My Fear and Me brytyjskiego zespołu Bird, jak ptaka. Wrócę dzisiaj obowiązkowo do tej płyty, bo ta płyta przed momentem się ukazała i chyba jesteśmy jedyną edycją trójkową, która do niej sięga, a warto, zdecydowanie warto. Tak jak tydzień temu warto było słuchać Archive, tak w tym tygodniu mogę spokojnie, z czystym sumieniem powiedzieć, warto słuchać zespołu Bird. Czy pamiętają Państwo zespół King Dude? Taki mroczny, trochę słonsowy, trochę uwenhendowy? Myślę, że tak. A czy pamiętają Państwo Chelsea Wolfie? To na pewno. W ubiegłym roku ten zespół King Dude i Chelsea Wolfie wydali małą płytkę, dwuutworowy singiel Sing Songs Together. I chyba im się spodobała współpraca, bo pojawiają się kolejne nagrania. King Dude i Chelsea Wolfie.

Asafa Widan na dwóch koncertach w Polsce 25 czerwca we Wrocławiu w hali audytoryjnej WCK i 27 czerwca w Warszawie w Amfiteatrze w Parku Sowińskiego. Na ten drugi koncert sprawdziłem przed momentem. Są jeszcze nieliczne bilety. Myślę, że na te... strzelę. 2000 miejsc, jest kilkanaście miejsc jeszcze wolnych i chyba trzeba się pospieszyć z wyborem. 27 w Warszawie, 25 we Wrocławiu, a 27 czerwca, tak, dzisiaj trochę już wakacyjny mikrokosmos, 27 czerwca w Białymstoku rozpoczyna się Halfway Festival. Spoglądam na zegar, 23 minuty po czwartej. Przed chwilą wstało słońce. Honey, I saw love. You see, it came to me. put its face up to my face so I could see. Yeah, then I saw love disfigure me into something I am not recognizing. I said, come on in, I will not open myself up this way again. I lay my face to the saw, nor my teeth to the sand. I will not lay like this for days now upon him. You will not see me fall, nor see me struggle to stand. To be acknowledged by some touch from his gnarled hand. See the cage it called. I said, come on in. I will not open myself up this way again. I see the shadows that we cast in the cold, clean light. Ah, my feet are gold, and my heart is white. And we race out on the desert plains all night. See, honey, I am not some broken thing. I do not lay here in the dark. Burning thing, let it make the fire ring. All that I know love as a Cajun thing, just a killer come to call from some awful dream. Oh, I know you folks, you come to see, you just stand there in the glass. Bones of steel, and I could kill you with my bare hands if I was free. Dostałem wiadomość od pana Artura Mrozowskiego, szefa Halfway Festiwalu. Pisze tak. Po raz trzeci, mamy nadzieję, że nie ostatni, spotykamy się w Białymstoku z muzyką songwriterów i twórców folkowych w ramach Halfway Festiwalu. Mamy świetną publiczność, która udowodniła, że potrafi walczyć o festiwal. Jak państwo wiedzą, Halfway Festiwal miał się nie odbyć w tym roku, ale publiczność, ale państwo, ale my wywalczyliśmy, by jednak znalazły się na niego pieniądze, by się mógł odbyć. Znakomitą atmosferę, wracam do listu, i kapitalne, kameralne miejsce ze wzorową wręcz akustyką. Podczas Halfway Festiwalu świetnie słychać i widać. Artyści grają tak długo, jak sobie zapragną i nie stawiamy żadnych barierek między sceną a publicznością. A to nie wszystkie atrakcje naszego festiwalu. A propos tych barierek, no to to było w ubiegłym roku kilka takich sytuacji, które zapamiętamy na długo, gdy na przykład duża część publiczności wystąpiła razem z artystką na scenie, albo Miliana Torini zapomniała tekstu i dwie osoby wtargnęły. Nie wtargnęły. Weszły na scenę, by pomóc jej zaśpiewać ten utwór, który wtedy sobie zaplanowała. W tym roku zagrają dla publiczności w bardzo dobrym akustycznie i bardzo przyjaznym publiczności miejscu. W kolejności alfabetycznej Evert and the Two Dragons, Fismol, Himnalaya, Lord and the Liar, My Brightest Diamond, Navy, Overdriven, Pascal Pignon, Phosphorescent, którego słuchaliśmy przed momentem, Daniel Spaleniak i Theodore. I jeżeli nie znają państwo dużej części z tych artystów, to proszę się nie martwić, to my wszyscy tak mamy. Ale warto się wybrać i warto się przekonać, że muzyka, o której nigdy wcześniej nie słyszeliśmy, jest dobra. A na przekór temu, co powiedziałem, wystąpi teraz dwójka artystów, którzy są dobrze znani, bo będzie to David Byrne i Anna Calvi z nowym singlem, zupełnie nowym utworem. Thank you. No, porobiło się. David Byrne, kiedyś Talking Heads, teraz razem z Anną Calvin. Na jej zapowiadanej płytce. Płyta nazywać się będzie tak jak ten utwór. To nieduża, 5-6 utworów, nieduży album. Nazywać się będzie tak jak utwór Strange Weather. I dlatego skojarzenie chyba oczywiste. Channel. London Bridge is falling down. Strange, a woman tries to say what a man will try to drown. And he's the rain that they predicted. It's the forecast every time. The rose has died because you picked it. I believe that brand is mine. And all over the world, strangers talk only about the weather. All over the world, it's the same. It's the same. It's the same. Getting flat, the sky is falling all around, and nothing is the matter, for I never cry in town. And a love like ours, my dear, is best measured when it's dark. And I never buy umbrellas, for there's always one around. And all over the world, strangers talk only about the weather. All world, it's the same, it's the same, it's the same. And you know that it's beginning, and you know that is the end. when once again we are strangers and the fog comes rolling in and all over the world strangers talk only about Marian Faithfull, Strange Weather. Najnowsze wiadomości od Marian są bardzo dobre. Nagrała już nowy album, nazywać się będzie Give My Love to London. Pojawi się we wrześniu. Na płycie będą goście. Będzie Adrian Attlee z Portishead, będzie Ed Harcourt, Warren Ellis, James Clavounos z Nick Cave and the Bad Seeds. A Marianna sama napisała teksty do utworów, które dla niej stworzyli Tom McRae, Pat Leonard, Steve Earle, Anna Calvi, Nick Cave i Roger Waters. Więc będziemy bardzo czekać na płytę Give My Love to London i z okazji tego, że Roger Waters znowu współpracuje z Marian Faithfull, powinien znaleźć się teraz tutaj w mikrokosmosie utwór Incarceration of the Flower Child, który on, Roger Waters, podarował Mariannie kiedyś, ale przed chwilą policzyłem dosyć pobieżnie utwory, które na dzisiejszy mikrokosmos zostały wybrane i gdybym nie odezwał się do końca programu, to skończylibyśmy o 6:03, w związku z czym to Incarceration może w innym czasie, ale zabrzmi jeszcze raz Marian Faithfull z utworem, który pamiętają ci wszyscy, którzy byli na jej koncercie 2 listopada 2005 roku, ostatnim jej koncercie w Polsce, jak do tej pory. Jestem pewien, że ci, którzy byli wtedy w sali kongresowej, pamiętają jej wykonanie Working Class Hero. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy, you can't follow their rules. A working class hero is something to be. Tortured and scared. had you for 20 odd years. And then they expect you to pick a career. But you're so full of sin, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But we're all fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. Top, they are telling us still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to live like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Cellophane flowers of yellow and Picture yourself on a train in a station with plasticine porters with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Sposób uwolnić się od tego utworu. Z jednej strony z powodu genialnej melodii napisanej wiele lat temu ten utwór nie chce się z głowy wydostać, a z drugiej strony ta wersja The Flaming Lips razem z Moby'm i razem z Miley Cyrus przed tygodniem zrobiła furorę w audycji i pomyślałem, że dzisiaj wrócę do tego nagrania, no bo sam najzwyczajniej na świecie od niego oderwać się nie mogę. Minuta do piątej. Za 4 minuty będziemy budzić, ale jeszcze nagranie jedno, chociaż